pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do niedzieli 2 września dwupak dwulitrowej Pepsi, 7-Up, Mirindy i Mountain Dew tylko 5,99, a duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 7,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 sierpnia, jest 13. Jolanta Padak, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie rodziców z Połczyna Zdroju, którzy zabrali ze szpitala swoje dziecko, nie godząc się na szczepienie. Prezydent w Nowej Zelandii wspominał wydarzenia sprzed 70 lat. Ci mali Polacy zostali tutaj przyjęci, a była to znacząca liczba dzieci, bo było to 733 dzieci. Lato z Radiem Festiwal 2018 zagra w niedzielę w Gdyni. Z tej okazji będzie też płyta. Śledztwo rodziców z Białogardu, którzy zabrali swoje dziecko ze szpitala, umorzone. Prokuratura rejonowa uznała, że rodzice mieli prawo zabrać swoje nowonarodzone dziecko ze szpitala i nie zagrażało to jego życiu i zdrowiu. Tłumaczy Zuzanna Ostrowska z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Kluczową w wydaniu decyzji prokuratora była opinia zespołu biegłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z zakresu pediatrii, neonatologii i medycyny sądowej. Biegli poddali analizie wszystkie zabiegi, które należało przeprowadzić, a ich nie przeprowadzono pod kątem właśnie bezpośredniego narażenia. I tu stwierdzili, że żadne z tych działań nie narażało dziecka na bezpośrednie ryzyko doznania ciężkiego uszczerbku czy też utraty życia. We wrześniu zeszłego roku para nie chciała się zgodzić m.in. na szczepienie swojej córki i podanie jej witaminy K. Prezydent Andrzej Duda podziękował władzom Nowej Zelandii za opiekę nad polskimi dziećmi. Chodzi o wydarzenia sprzed 70 lat, kiedy to na antypody przypłynęło ponad 700 Polaków. Z Auckland specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Chodzi o grupę polskich dzieci, które w czasie II wojny światowej zostały wysłane na Syberię i tam straciły rodziców. Z Syberii przez Bliski Wschód statkami dostali się do Nowej Zelandii i tutaj znaleźli nowy dom. Część z nich zrobiła na antypodach kariery i stała się ważną częścią społeczeństwa. W czasie spotkania z premier Nowej Zelandii prezydent Andrzej Duda dziękował za ówczesną życzliwość Nowozelandczyków. Za właśnie ten wielki akt człowieczeństwa i tą wspaniałą postawę, że ci mali Polacy zostali tutaj przyjęci, a była to znacząca liczba dzieci, bo było to 733 dzieci i ponad 100 opiekunów. Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern podkreślała, że społeczeństwo Nowej Zelandii od lat jest otwarte i gościnne. The Paia Tour children reflects a set of values that New Zealand holds very, very dear. Historia dzieci z Paia Tour odzwierciedla pewien zestaw wartości, które są dla Nowej Zelandii drogie. Jesteśmy krajem, który stworzyli zarówno rdzenni mieszkańcy, ale także migranci. A wśród nich jest także moja rodzina. Historia dzieci z Paia Tour jest przykładem ducha otwartości, jaki tutaj panuje. Nazwa grupy pochodzi od nowozelandzkiej miejscowości, w której Polacy zamieszkali. Obecnie większość z polskich uciekinierów nie żyje. Z Auckland Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 74 lata temu zginęli w walkach o dworzec gdański. W Warszawie na terenie klubu sportowego Polonia odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy kontrwywiadu Armii Krajowej z batalionu Pięść. Symbol zaciśniętej pięśni z znakiem Polski walczącej żołnierze służby kontrwywiadu wojskowego i funkcjonariusze noszą dzisiaj z dumą na swoich mundurach. Symbol batalionu Pięść jest na mundurach żołnierzy na całym świecie. W Iraku, w Afganistanie, na Bałkanach, w krajach bałtyckich. Mówił szef służby kontrwywiadu wojskowego Maciej Materka. Tablica odsłonięto z inicjatywy służby kontrwywiadu wojskowego IPN-u oraz środowiska batalionu Pięść. Batalion Armii Krajowej został sformowany w przeddzień Powstania Warszawskiego. W zgrupowaniu Radosław uczestniczył w walkach na Woli, Starówce i w Puszczy Kampinowskiej. Jego specjalny oddział bojowy zasłynął z likwidacji szpiegów i kolaborantów. Wiosna Organka, odwołane Komy, Ran, Smolika i Nie czekaj Barbary Wrońskiej. To tylko kilka utworów, które znajdą się na płycie Lato z Radiem Festiwal 2018. Już w niedzielę na gdyńskim skwerze Kościuszki odbędzie się premiera wyjątkowego festiwalowego dysku. Na miejscu będzie można również kupić płytę, mówi szef muzycznej anteny Trójki Piotr Metz.

wyjątkiem tych, którzy w trumnach już są. I tak nam kiedyś po karku przyłożą. Z wyjątkiem tych, którzy w trumnach już są. Kabaret Jurki przedstawia... Powiało grozą. Witaj. W czym mogę pomóc? Pan Zbigniew? Tak. Przyszedłem po ciebie. Ale ja się nigdzie nie wybieram. Mecz oglądam. Pójdziesz ze mną. No, już lecę, pewnie. Do widzenia. Nie zapytasz, kim jestem? Wcale mnie to nie interesuje. Jestem śmierć. Co to? Chce mnie pan wystraszyć? Jakbym się bał każdego, kto mówi takim głosem, to bym w ogóle na osiedle nie wychodził. Nie kpi. Nie czas na to. Dzisiaj musisz umrzeć. Jak jesteś taki śmierć, to gdzie masz kosę? Z kosą chodzi moja teściowa. To jest was więcej? Pomyśl, na świecie w każdej minucie umiera kilka tysięcy ludzi. Sam nie dałbym rady. No, ciężka robota. No dobrze, pogadaliśmy, a teraz żegnam. Zbigniewie! A więc... Ty naprawdę jesteś śmierć, więc ja naprawdę muszę umrzeć. Jesteś gotowy? Nie. Jeszcze się dzisiaj nie kąpałem, nie wypiłem kawy. Muszę zapłacić rachunki. To wszystko są duperele. Duperele? A jak mi wyłączą telefon, to będą duperele? To już nie będzie ci potrzebne. Proszę, nie zabieraj mnie. Na nic te błagania. Musimy iść. Czy tam jest ciemno? Bo jeśli tak, to wezmę latarkę. Jeśli zasłużyłeś na światłość, rozświetli ona twój umysł. A czy istnieje piekło? Próbowałeś kiedyś załatwić wymianę okien w spółdzielni mieszkaniowej? O, próbowałem. To coś w tym stylu. Boję się umrzeć. Ty masz obycie, ja umieram pierwszy raz w życiu. Nie mam doświadczenia. Nie jest ono potrzebne. Idziemy. No dobrze, skoro nalegasz... Pójdź za mną, Zbigniewie Kulak. Moment! Ja nie jestem Zbigniew Kulak! Ja jestem Zbigniew Kulka! Tul się! Co za różnica? Kulka czy Kulak? Ważne, że ilość się zgadza. Koniec. Wyssałem z palca, jak niektórzy mogą mniemać mylnie. Wysysanie jako takie, proszę państwa, wykonuje poniekąd dożylnie. Mój wujaszek lubi meble w stylu Anglii. Moja ciocia zbiera znaczki HRL. Różnie bywa, ja na przykład jestem wampir. Czy pan wie? Przysysam się. Zgięcie łokciowe lub szyjkę. Ach, popnąć choćby jedną krwinkę. A kiedy rzecz dobiegnie końca, będzie może trochę bledsza, może troszkę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Z grubsza biorąc, to niemało się wyssało. Starców kobiet i sierot niewinnych, wdów samotnych mam na koncie gamę całą. Przedszkolanek, rencistów i innych. Wczoraj byłem jakiś taki niedossany, więc ogólnie czułem się dość źle. Nagle patrzę, o, sierota rumiany. Co będzie dalej, pani wie? Zgięcie łokciowe lub szyjkę. Ach, połknąć choćby jedną chwilkę. A kiedy rzecz dobiegnie końca, będzie może trochę bledsza, może trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Mam w tych sprawach pewne doświadczenie.

Od wielu lat w domu tym straszy. Pani Jadwiga Niechętna nie ma wątpliwości, że jest to duch kobiety, której zwłoki zakopano w ogródku. Naszej ekipie towarzyszył pan Stanisław Tytoń, znany różdżkarz i radiesteta, który dokładnie przebadał ogródek swoją różdżką. Panie Stanisławie, jakie były efekty? Nie odkryłem niczego. A więc duch, który straszy państwa niechętnych, jest tak przebiegły, że nawet nie wykryje go najlepszy specjalista. Zanim wejdziemy do domu, porozmawiajmy z sąsiadami. Przepraszam, czy słyszeli państwo jakieś niepokojące jęki i odgłosy dochodzące z domu państwa niechętnych? No mieszkam tuż obok i nigdy niczego nie słyszałem, no. Oto kolejny dowód. Sąsiad niczego nie słyszał. Widać więc jasno, że duch straszy jedynie państwa niechętnych. Wejdźmy więc do środka. W sypialni, gdzie straszy najczęściej, zainstalowaliśmy nasz mikrofon, który całą noc, bez przerwy, rejestrował to, co dzieje się w pomieszczeniu. Zanim posłuchamy fragmentów nagrania, chcę mocno podkreślić jego autentyczność. Zapewniam, że nie jest to montaż komputerowy. Nie dokonaliśmy żadnej manipulacji. Posłuchajmy, co nasz mikrofon zarejestrował tuż przed północą. Cisza. Na razie nic nie słychać. Przewińmy więc taśmę na 2:30. Również nic. Ale posłuchajmy, co wydarzyło się kilka minut po 4:00. I tym razem nie mieliśmy szczęścia. Prawdopodobnie duch zmarłej kobiety zdawał sobie sprawę z naszej obecności. Myślę, że są już państwo przekonani o tym, że w domu państwa niechętnych rzeczywiście straszy. By jednak zakończyć całą sprawę, postanowiliśmy odkopać ukryte w ogródku zwłoki. Miejsce ich spoczynku wskazała nam pani Jadwiga. Pan Zygmunt III dokonał na naszą prośbę próbnego odwiertu. Początkowo wiertło wchodziło w ziemię bez problemu, lecz nagle, po około 7 minutach, zatrzymało się na czymś twardym. Czyżby kości? Pan Zygmunt III wyciągnął wiertło. Okazało się, że nie uderzyło ono o ludzkie kości, lecz o żwir. Przerwaliśmy odwiert. Zwłoki muszą być więc zakopane pod żwirem. Historia, którą właśnie opowiedzieliśmy, jest chyba dla każdego wystarczającym dowodem na istnienie duchów. Po raz kolejny naszej ekipie udało się udowodnić rzeczy, w które wielu wątpiło. Ach, te cudne, te łudne, te prześliczne seanse spirytystyczne, ta z duchami przedwojenna bliska wieś. Zapodziało się to teraz wszystko gdzieś. Lekkość zgonu ten spirytyzm ustokrotniał i przed wojną człowiek, gdy umarł, nie markotniał. Bo gdy ciało nieboszczyka lub w ten grób, duch na seans już pomyka tup, tup, tup. Ach, te cudne, te ułudne, te prześliczne seanse spirytystyczne. Ach, wysusz, ach, wysusz na seansie, kiedy medium lewituje w pełnym transie, albo spodek pędzi rączo stołu wskroś, albo damę zimna rączka cop za coś. Przyprawiając towarzystwo kwiat o spazm, mieczem błyska Juliusz Cezar z ektoplazmy. To znów panie w drżenie wprawia inny zuch, to Rasputin widma kawał duch za duch. Te cudne, te ułudne, te prześliczne seanse spirytystyczne. Spirytyści przedwojenni, dawni owi, osowiecki, kluski, guzik, ochorowicz, dać ich duchom dziś radości tych choć ćwierć, a nie zanudzaliby się tam na śmierć. Małą dziurkę zrobić by w materializmie i pozwolić niech się przez nią znowu wśliźnie przedwojenna spirytyzmu zwiewna nić.

cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuję lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich mur, ciepła. W muzycznej poczcie UKF Barbara Wrońska, która wystąpi na Lato z Radiem Festiwal już w najbliższą niedzielę, a my będziemy mieli studio na Darze Pomorza przez cały czas trwania koncertów od godziny 12 nawet już aż do północy, ale także mnóstwo innych audycji stamtąd. Na przykład w sobotę z Daru Pomorza specjalne wydanie muzycznej poczty UKF po godzinie 16. Także Państwa już dziś zapraszam do Gdyni. 22 i 7 trójek. Trochę zapomniany utwór bym chciał Rolling Stonesów prosić, jeśli można. Get Off of My Cloud. Dla mnie jeden z najpiękniejszych. Yeah. The Rolling Stones w muzycznej poczcie UKF. UKF @polskiradio.pl. Pan Jacek z Warszawy prosi, byśmy przypomnieli zespół New i nagranie z roku 1986. New to taka formacja, w której grali muzycy, których potem poznaliśmy jako proletariat. Nam zostały w archiwach dwa nagrania, Wbrew Piątemu Przykazaniu i Atomowa Wojna. I to właśnie może pierwsze z nich, czyli Wbrew Piątemu Przykazaniu w tej chwili. New. Gdybym nie wiedział, że to śpiewa Olej, czyli Tomek Olejnik, to prawdopodobnie bym go nie rozpoznał. Zespół New z naszego trójkowego archiwum. 22 i 7 trójek. Z wielką przyjemnością posłuchałbym nagrania Proud Mary zespołu Creedence Clearwater Revival. Przypomina mi moją młodość. Creedence Clearwater Revival w muzycznej poczcie UKF. 2023 klub UKF ma po polskiej radio.pl. Jeszcze przez kwadrans w Trójce Muzyczna Poczta UKF. Kolejna propozycja od pana Wojciecha. Piosenka, o której pisze pan Wojciech, że dawno nie było jej w radiu i artystki też nie było, czyli Enya i Orinoco Flow. W przeboju Orinoco Flow. I jeszcze jedno nagranie zupełnie zapomniane. Pan Tomasz prosił o przypomnienie grupy London Beat i piosenki I've Been Thinking About You. Grupa London Beat, Dariusz Pieruk, Michał Jakubik, Tomasz Żanda. My już dziękujemy. Muzyczna pocztałka jutro po godzinie 13.30, a o godzinie 14.00 dziś za chwilę Piotr Kaczkowski i w tonacji trójki. A na koniec jeszcze jedno nagranie. Dzisiaj jest to pierwsza rocznica urodzin Johna Lee Hookera. Czy mógłby pan nadać tą śliczną piosenkę w jego wykonaniu Chain Chain? To jest tak piękne, że trudno opuścić. Change.